O, kochani, mam nadzieję, że się zebraliśmy tutaj z dziękczynieniem w sercach. I o tym chciałem troszeczkę powiedzieć, do tego zachęcić sam siebie i was, podzielić się tym, co w Słowie Bożym zobaczyłem już wiele lat temu. Dotyczy to jednego psalmu, to będzie psalm 50. Mam takie 2-3 psalmy, to jest psalm 50, 22, psalm 1. To są takie psalmy, które gdy się nawracałem 6 lat temu, to Bóg mi je pokazał. I to są piękne psalmy dla mnie i takie osobiste. Psalm 50, czytam. Bóg nad bogami, Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu. Z Syjonu doskonałego piękna zajaśniał Bóg. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień będzie trawił przed Nim, a wokół Niego powstanie potężna burza. Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Wtedy niebiosa ogłoszą Jego sprawiedliwość, bo sam Bóg jest sędzią. Sela. Słuchaj, mój ludu, a będę mówił. Słuchaj, Izraelu, a będę świadczył przeciw Tobie. Ja jestem Bogiem, Twoim Bogiem. Nie będę Cię ganił za Twoje ofiary, ani za Twoje całopalenia, które są zawsze przede mną. Nie przyjmę cielca z Twojego domu, ani kozłów z Twoich zagród. Do mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne i tysiące bydła na górach. Znam wszelkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne. Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Czyż będę jadł mięso wołów albo pił krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. I wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. Lecz do niegodziwego Bóg mówi, po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze, skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa. Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się z cudzołożnikami. Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu, obmawiasz syna swojej matki. To czyniłeś, a ja milczałem. Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy. Zrozumcie to teraz wy, którzy zapominacie o Bogu, by was nie rozszarpał, a nie byłoby nikogo, kto by was ocalił. Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć, a temu, kto chodzi prostą drogą, ukaże Boże zbawienie. To jest psalm bardzo bogaty i głęboki. Jest tu wiele treści, wiele myśli, wiele prawd Bożych. Dlatego zachęcam do przestudiowania sobie tego psalmu też. Po prostu gdzieś samemu, jakby, bo tego jakby tutaj na pewno ja nie wyczerpię, a tylko bym chciał na 2-3 rzeczy zwrócić uwagę. Na pewno widzę tutaj Boga, który przychodzi i już nie milczy. To jest takie charakterystyczne w tym, wiecie, przyjściu Boga na sąd, już w tych czasach ostatecznych. To już Bóg nie będzie milczał. Tak jak dzisiaj często milczy, jak Pan Jezus był na przykład na ziemi, to on też miał taki czas, że milczał, jak był przed Piłatem, już się nie odezwał. Gdy różne rzeczy nas spotykają w życiu, to też nam się czasem, przynajmniej ja mogę za siebie powiedzieć, wydawało mi się nieraz, że Bóg milczał w pewnych sprawach. Ja gdzieś brnąłem, szedłem jakimiś swoimi drogami i wydawało mi się, że Bóg milczy. Potem zobaczyłem, że Bóg wcale nie milczał przez ten czas, bo Bóg cały czas mówił. Pamiętam to swoje takie, to wiecie, wam o tym mówiłem, to moje podwójne życie, takie religijno, no właśnie to pomieszanie takie, że byłem człowiekiem religijnym, chodziłem do zboru, modliłem się, czytałem Biblię, ale prowadziłem właśnie takie życie podwójne. Myślę, że byłem, znaczy Bóg mi to objawił, że byłem tym człowiekiem, który by jakby wtedy stanął przed Bogiem, to ja bym się powołał na te przymierza, o których tu jest mowa. Bo tu jest mowa o tym, że do niegodziwego Bóg mówi, po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze. To mówi do tych niegodziwych na tym sądzie. I ja na pewno byłem, znaczy ja to wiem, że ja bym był tym właśnie, który stoi i mówi, ale przecież ja uwierzyłem, przecież szczerze uwierzyłem. I bym na pewno miał na ustach te przymierze Boże przed Bogiem. Natomiast to było w moim wypadku tylko wyznanie. A za tym nie poszło życie przemienione, tak jak tutaj jest napisane, czyli to musi być jakby całość. Dzisiaj to wiem dzięki łasce Bożej. No i gdzieś przypominam o tym i sobie, i wam, i widzę to w Słowie Bożym dalej. I Bóg nie milczał przez ten czas. Bóg do mnie mówił przez swoje słowo, jak prowadziłem to życie. Zawsze mnie słowo oskarżało, ale gdzieś to odpychałem. Ale przyszedł ten moment, to jest tak jak w tym wersecie 21. To czyniłeś, ja milczałem. Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawić to przed oczy. Przyszedł czas, że Bóg tak mi to postawił, wiecie, przed oczyma, że już nie było wyjścia. Jakby już wszystko umarło, poszło. I to jest łaska Boża. Ja w tych wersetach tutaj widzę, że to jest łaska Boża. To jest właśnie radość, że Bóg upomina się, będzie się upominał i będzie stawiał tą prawdę przed oczami tym, którzy szukają Go. Gdzieś nawet się i przyznają do tego przymierza, jeszcze do końca nie rozumieją tej drogi, ale chcą, to Bóg dotrze. I to jest piękne, z tego można się radować. Ja się z tego raduję. Ja tak to przeżyłem i tak to zobaczyłem. O tym to w ogóle miałem na końcu powiedzieć, ale no właśnie. Chciałem tu jeszcze dotknąć istoty dziękczynienia, o czym, jak ja to widzę tutaj w tym psalmie i w ogóle, jeżeli chodzi o to, co jest Bogu miłe. Widzę i w Słowie Bożym, widzę i ze świadectw też braci, sióstr, jak rozmawiamy, jak to wszystko rozważamy, że no też to, jaką miał postawę Pan Jezus, że Bogu miłe jest dziękczynienie, chwała dla Boga, posłuszeństwo Bogu. Jak pamiętamy historię Saula, na czym on popłynął, no to popłynął właśnie na tym, że no nie był Bogu posłuszny, ale złożył mu ofiary i Samuel mu mówi potem, że Bogu nie jest miłe ten tłuszcz barani, ale posłuszeństwo, jakby to są rzeczy miłe Bogu. I tu Bóg mówi, że nie w tym psalmie, że jak oni przynosili te wszystkie ofiary, że on nie gani za to. To jest okej, to jest wszystko przed Nim. On to wszystko widzi. I to jest przed Nim, ale no nie myśl jakby człowieku, że jest mi to potrzebne, że jest to mi potrzebne do życia, że jest mi to potrzebne, żeby funkcjonować. Bóg nie potrzebuje tych rzeczy. Ale jest mu miłe, kiedy widzi dziękczynienie z serc, kiedy widzi tą chwałę, która płynie, ta radość, którą mamy w sobie, mamy w naszych sercach, kiedy Go poznajemy. On to wszystko widzi i do tego nas zachęca, żebyśmy tego szukali. Dzisiaj się mówi, na przykład się mówi o uwielbieniu. Ostatnio taka właśnie siostra tam się ze mną dzieliła, mówiła, że ona była w zborze i tam było uwielbienie i było takie piękne, wspaniałe i to było uwielbienie, bo wszyscy śpiewali, mieli ręce podniesione, bardzo ładnie śpiewali i to wszystko jest dobre. Ja to też tak widzę, że to jest przed Bogiem. Natomiast widzę też takie tą istotę znowu uwielbienia tego wszystkiego no, w sercach, tak jak my dzisiaj też staniemy, będziemy śpiewać. Będziemy chwalić Boga, no to musi płynąć z naszych serc, słuchajcie. To jest Mu najbardziej miłe. I zachęcamy się do tego, żeby śpiewać ładnie, głośno, żeby było dobrze wszystko, bo to jest wszystko ważne. Ale przynośmy Bogu to, co jest Mu naprawdę miłe i na co On patrzy, żeby tutaj gdzieś tego nie, wiecie, nie pomylić. Tak widzę uwielbienie. Tak widzę uwielbienie dla Boga. Do tego chciałem was zachęcić i siebie. I do tej drogi. Ostatni werset mówi: kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć. A temu, kto chodzi prostą drogą, ukaże Boże zbawienie. To w różnych tłumaczeniach jest różnie, ale znowu jest wezwanie do tej właściwej drogi, która jest bardzo konkretna. I na tej drodze właśnie są te elementy. Posłuszeństwo Bogu, dziękczynienie Bogu. Bóg chce, żebyśmy byli na takiej drodze. I wtedy ukaże zbawienie. Kochani, do tego zachęcam. Będziemy się modlić, będziemy śpiewać. Z takimi sercami podchodźmy do tego. Pilnujmy naszych serc. Dzisiaj, ja się tak sam zastanawiałem, czy my się gromadzimy w niedzielę. No bo gromadzimy się w niedzielę, bo tak postanowiliśmy, że w niedzielę. Jakbyśmy w czwartek się gromadzili, no to byśmy się gromadzili w czwartek. A się tak zastanawiałem, czym jest dla mnie ta niedziela, czy to pierwszy dzień, czy ostatni tygodnia, bo to w różnych kalendarzach jest różnie. Wiecie, raz jest pierwsza, raz ostatnia i sobie pomyślałem, że no w sumie to dla mnie mógłby być ten pierwszy dzień, że tak chcę zacząć tydzień i tak go dzisiaj zaczynam właśnie. Stoję przed wami, dzielę się, będziemy śpiewać Bogu i chcę tak zacząć, ale mając tą świadomość, że ten prawdziwy bój, że tą chwilę teraz z braćmi rozmawialiśmy, no on się będzie jutro, tak naprawdę pojutrze, po pojutrze, w tej pracy, wiecie, w nasze rodziny. Teraz okres ten świąteczny, będziemy się z nimi gdzieś pewnie spotykać. To są dopiero wyzwania. To jest o wiele większe wyzwanie niż tutaj, wiecie, stanąć, się uśmiechnąć, zaśpiewać. To są wyzwania i no i tam Bóg chce, żeby właśnie tam było to dziękczynienie, posłuszeństwo, gotowość do poświęceń, wiecie, to wszystko, nie? On na to patrzy, to jest mu miłe. Bo nawet jak tu gani ich, że tu no, przymierze masz na ustach, ale tu robiłeś to, robiłeś tamto z tymi złodziejami, źle mówiłeś. No Bóg właśnie na te rzeczy patrzy. Na te, co tam w tygodniu będziemy robili. Nie można tych rzeczy rozdzielać. Nawet jak czasem jesteśmy przytłoczeni, wiecie, tymi obowiązkami, różnymi wyzwaniami, nie ma na czasem czasu, to jest no, czasem mi przykre, chociaż ja się do tego przyznaję, no nie mam czasem czasu, żeby na przykład słowo otworzyć. Chociaż nie myślę, że to jest tak, że nie mam czasu, żeby otworzyć, tylko gdzieś raczej daje się, wiecie, wciągnąć, ale i tak nawet jak jestem w tych wszystkich wyzwaniach i w tych wszystkich rzeczach, które mnie otaczają, w tych problemach, które muszę rozwiązywać, i tak, no staram się cały czas wołać do Boga i widzieć w tym Jego próby, bo to są próby. Bóg daje cały czas próby, wyzwania i chce, żebyśmy z nich wychodzili zwycięsko. Często moją modlitwą jest: Boże, pomóż mi dzisiaj być po prostu wiernym Tobie. I tego pragnę. I dla siebie, i wam życzę. I tak się módlmy dzisiaj. Chwała niech płynie Bogu i dziękczynienie z naszych serc, bo to naprawdę jest cud Boży, że my tu sobie tak siedzimy, rozważamy Słowo Boże, mamy wyznanie, że jesteśmy zbawieni, że oczekujemy tych pięknych rzeczy, to jest niesamowite. Jak ja sobie przypomnę, gdzie byłem jeszcze 6 czy 7 lat temu, no to jestem, no naprawdę wtedy jest ta wdzięczność Bogu. I to nie oznacza, że dzisiaj jestem idealny, bo oj, tak nie jest. Ostatnio mnie żona z córką tak podsumowały przy stole z 2-3 minuty, w zeszłym tygodniu to było i powiem wam, no to było takie trudne, ale wysłuchałem i w sumie to nawet muszę przyznać, że mają rację i no jestem człowiekiem w potrzebie, ale i tak się raduję, bo to zupełnie, i one też się radują pomimo tego, że widzą to, co widzą i potrafią to nazywać, ale wiem, że też się radują i wszyscy mamy w tym radość i nadzieję, że będzie lepiej, bo jest lepiej niż było rok temu, 2 lata temu, 3, a już w ogóle to, co to stare, to oj, okropne, to nie. Więc mam radość jakby i dziękczynienie dla Boga z tej okazji. Wierzę, że wy też. Chwała Bogu. Powstańmy, kochani. Panie Boże, dziękujemy, że możemy przed Tobą dzisiaj stanąć, wiedząc, żeśmy prochem, wiedząc, żeśmy słabi, wiedząc, że jeszcze wiele nam brakuje, ale stoimy z wdzięcznością, stoimy przyodziani w sprawiedliwość naszego Pana Jezusa Chrystusa, stoimy przyodziani w łaskę, w której przyjąłeś nas i rozpocząłeś w nas Twoje dobre dzieło. I jesteśmy wdzięczni za wszelkie przejawy Twojej łaski w naszym życiu. I chcemy, Panie, iść tą prostą drogą, tą wąską drogą, drogą, którą wyznacza nam Twoje Słowo, drogą, którą jest dla nas Pan Jezus Chrystus. On jest naszym Królem, naszym Zbawicielem, naszą sprawiedliwością, naszym pokojem, naszym pasterzem, arcykapłanem. Przez Niego mamy przystęp do Ciebie, Ojcze nasz. Przez Niego i w Jego imieniu zbliżamy się do Ciebie i pragniemy Ci oddać chwałę. Pragniemy Cię uczcić i nie chcemy, żeby to były tylko słowa. Nie chcemy, żeby to były tylko jakieś zewnętrzne, pięknie ułożone słowa czy melodia, ale pragniemy, by nasze serca prawdziwie były blisko Ciebie i czciły Ciebie. I aby ta cześć nie kończyła się tutaj, ale była treścią całego naszego życia, wyznaniem naszych słów, naszych czynów każdego dnia. Prosimy, byś błogosławił ten czas, który tutaj Tobie razem poświęcamy. Panie, prosimy, byś przez Twojego Świętego Ducha mówił do naszych serc, byś objawiał się nam, byś oczyszczał, przemieniał nas. Prosimy, byś błogosławił, Panie, w naszych potrzebach, w naszych słabościach, w naszych brakach. Prosimy o Twe działanie, przemawianie do każdego z naszych serc i pomoc, i wsparcie Twego Ducha, abyśmy mogli Cię uczcić, tak jak Tego godzien jesteś, z należnym szacunkiem, z bojaźnią w naszych sercach, z miłością, z dziękczynieniem. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Chwały, czci, uwielbienia z każdego serca, które jest na tym miejscu i wszystkich, którzy gromadzą się w Twoim imieniu, wszystkich, którzy dzisiaj, Panie, odpoczywają w Tobie i chwalą Ciebie. Amen. Amen. Amen. Boże, też chciałem Ci podziękować za Twoje słowo, które Ty dałeś dla nas, Boże, przekazując je przez Twoich świętych sług, przez proroków, przez również przez apostołów, Boże, abyśmy dzisiaj mogli je rozważać, abyśmy mogli je czytać, Panie, i przez to również korygować nasze życie, Boże. Dziękuję Ci również za to, że dasz nam tę sposobność właśnie dzisiaj i jeśli dożyjemy, to będziesz dawał jutro, a także aż do czasu, kiedy będziemy mogli z Tobą przebywać już na wieki, Boże. Bo Ty nas do tego powołałeś i w dalszym ciągu powołujesz, Boże, człowieka, aby mógł przyjść do Ciebie i powierzyć swoje życie Tobie, Boże, opuściwszy to, co jest jeszcze cielesne. Boże, dziękuję Ci również za to, że dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. Troszczysz się o nas, mamy dach nad głową, mamy też odzież, mamy jedzenie. Wszystko, czego potrzebujemy, Boże, to wszystko nas zaopatrujesz. Nade wszystko chciałem Ci podziękować za Golgotę, za Jezusa Chrystusa i za to, że dałeś nam swojego Ducha Świętego, którego udzielasz bez miary. Chwała Ci za to. Chwała. Godzien jesteś tego. Godzien jesteś tego, aby Cię wywyższyć, uwielbić, aby złożyć Ci dziękczynienie z naszych ust, z naszych serc, Boże, w czystości, bo Ty nas oczyściłeś swoją świętą krwią. Dlatego dziękuję Ci za to dzieło, które Ty wykonałeś i wykonujesz, i będziesz wykonywał nadal. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. Psalm 30. Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z tolni. Nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie, Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją. Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci Jego, i wyznawajcie święte imię Jego. Ja tak dziękuję Ci, Ojcze, że był taki dzień, Panie, kiedy Ty ożywiłeś mnie, Panie. Dzięki Ci. Uzdrowiłeś mnie, Panie. Dzięki Ci. Wyciągnąłeś mnie z tej pani. I za to dziękuję Ci, Panie, z swojego serca. Amen. Amen. Czytanie psalmu 34. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panem. Upokorzeni usłyszą to i poweseleją. Głoście wraz ze mną wielkość Pana. Wysławiajmy razem Jego imię. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi. I uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał. I wybawił od wszystkich jego trosk. Anioł Pana otacza kordonem tych, których jest bojaźń przed nim i ratuje ich. Skosztujcie i przekonajcie się, że dobry jest Pan. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Żyjcie w bojaźni przed Panem, wy Jemu oddani, gdyż tym, którzy tak żyją, na niczym nie zbywa. Nawet młode lwy dosięga niedostatek i głód. Tymczasem szukających Pana nie brak żadnego dobra. Podejdźcie, synowie, posłuchajcie mnie. Chcę was pouczyć o bojaźni Pana. Jaki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność życia, kochać każdy dzień, licząc, że przyniesie mu on dobro? Powstrzymuj swój język od zła i swe wargi od fałszu. Odwróć się od zła i postępuj dobrze. Szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana patrzą na sprawiedliwych. Jego uszy słyszą ich krzyk. Ale oblicze Pana jest przeciw popełniającym zło, aby wymazać z ziemi pamięć o nich. Sprawiedliwi wołali, a Pan ich wysłuchał. Położył kres wszystkich ich ręką. Pan jest bliski tym, których serce jest złamane. Wybawia skruszonych na duchu. Sprawiedliwego też spotka wiele nieszczęść, lecz Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich jego kości, także żadna nie będzie złamana. Bezbożnego zabija zło. Ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, błądzą. Pan odkupuje duszę swoich sług. Nie popełniają błędu ci, którzy w nim szukają schronienia. Dzięki Ci, Panie, za to, że my możemy dzisiaj u Ciebie szukać schronienia, u Ciebie chować się pod skrzydłami Twoich. Że możemy, Panie, być w tym, który jest prawdziwy. W Jezusie Chrystusie. Tym, który przyszedł na ziemię, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, przelał swą krew, abyśmy my mogli być ludem wybranym, ludem szczególnym, abyśmy głosili światło Twojej Ewangelii, o Twojej chwale, Panie Jezu, która jest zasłonięta przed całym obliczem ziemi, bo to mrok jest nad ludami i ciemność spowija ziemię. Lecz Ty, Panie, jesteś światłem świata. Światłem, które oświeca każdego człowieka. I tak proszę Cię, Panie, abyś oświetlał oczy tych, którzy są w ciemności, abyś wybawiał tych, którzy są w lochu, abyś wyprowadzał tych więźniów, którzy zamiast Tobie służą jakimś religiom, a imienia Twojego nie wzywają. Proszę Cię, Panie, za cały Twój Kościół, abyś błogosławił go, abyś wspierał, abyś leczył, abyś udzielał rad i pouczeń, aby był zdrowy, aby był miły Tobie, gdy razem zbieramy się, Panie, wychwalamy Twoje święte imię. Błogosław nam, prosimy, w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, chcę Ci podziękować za to, że jesteś wielki, potężny Bóg, który stworzył całe niebo, ziemię, wszechświat. Cudownym Bogiem jesteś, że wszystko, Panie, jest Twoją własnością, że tak pięknie to wszystko stworzyłeś, każde stworzenie, każde żyjątko, Panie. Ubrałeś w różnobarwne kolory, Panie. Boże, Twoje dzieła są cudowne. Jesteś Bogiem pełnym podziwu. I niezbadane są też Twoje dzieła. Dziękujemy Ci, Boże, że natomiast stworzyłeś człowieka na Twój obraz, użyłeś Twojego ducha do naszych serc. Dziękujemy, że przyszedłeś, uniżyłeś się jako Bóg, jako sługa i Bóg na tę ziemię. Przyszedłeś nas też uratować i zbawić. Dzięki. O Boże, dziękuję Ci za to niesamowite Twoje dzieło zbawienia, które stało się naszym udziałem, że to jest łaska i że dałeś nam wiarę, że nasze plany i wierzę Twoją miłość, Twoje miłosierdzie, Twoje dzieło na przyszłe lata. O Panie, proszę, przerwę też nasze rodziny, naszych krewnych, naszych sąsiadów, nasze miasta, nasz naród, rządzących naszym narodem. Panie, zmień się nad każdą osobą, Panie, która jeszcze Ciebie nie zna. Poprosimy Cię o łaskę Twoją, abyśmy byli też świadectwem, światłem, osobą, Panie, dla wszystkich tych, którzy nas otaczają. Błogosław, Panie, Twój Kościół, błogosław nasze grono, nasze rodziny, bądź z nami, chociaż jesteś zawsze z nami, Boże. Dałeś nam tą obietnicę, że nie zostawisz, że nie opuścisz. Taka jest Twoje, Twoje słowo jest prawdziwe. Dziękuję Ci, to jest prawda. Jesteśmy w Panie. Boże, czujemy Twoją bliskość, kiedy czytamy słowo Twoje, kiedy Boże, modlimy się do Ciebie, kiedy Boże, Ty odpowiadasz, kiedy Boże, o czym kochani, jesteśmy w różnych tarapatach i doświadczeniach. Ty też jesteś z nami. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci za to wszystko, co nam dajesz z Twojej dobroci, z Twojej łaski. Chwała Tobie, Boże, niech będzie zawsze płynęła z naszych serc. Amen. Amen. Wiecznie chcemy sławić Jego łaskę. wzywamy, abyśmy te słowa kierowali do Ciebie, rozpoznając w Tobie naszego Boga, naszego Stworzyciela, naszego niezrównanego Zbawiciela. Pomóż nam, Panie, skupić naszą uwagę na Tobie, umierzyć się przed Twoim tronem. A Ty działaj, Panie, w naszych sercach, abyśmy mogli stawać się podobniejsi do Ciebie. Amen. Tak dziękuję Ci, że dałeś mi nowe serce. Dałeś mi wszystko nowe, aby mogę Cię wierzyć, jako mego Boga i służbę nieba i ziemi wszelkiego stworzenia. Tobie się należy wszelka chwała, uwielbienie, dziękczynienie. Tak dziękuję Ci, ukochany Ojcze, za bracie, którzy głoszą słowo Twoje. Tak dziękuję Ci, że Ty czuwasz nad tym wszystkim. Tak dziękuję Ci za tego brata i siostry, którzy grają na instrumentach. Ty czuwasz nad tym, Panie kochany. Tobie to jest miłe. Tak dziękuję Ci za bracie i siostry, którzy z Twojej łaski możemy śpiewać dla Twojej chwały, bo bez Ciebie byśmy nie umieli zaśpiewać. Ale to jest Twoje dzieło, Twoja praca. Za to wdzięcznym sercem Ci dziękujemy, Ojcze kochany. Tak bądźmy uwielbiamy w każdym sercu, Panie. Aby nie połowę serca, ale całe serce Cię uwielbiało. Tak. Bo Ty dałeś nowe serce, to jest Twoje, to jest całe. Ty masz prawo odebrać całe uwielbienie z całego serca, z nowego stworzenia. Tak bądź Tobie wieczna chwała, Ojcze, za dzisiaj. To Twoje słowo, które do nas przemówisz, ukochany Ojcze. Tak dziękujemy Ci, dziękujemy Ci wdzięcznym sercami, że Ty chcesz mówić. Że Ty tyle cierpliwości masz dla mnie. Taki dobroczliwy jesteś, łaskawy, miłosierny. Ukochany Ojcze, najdroższy, że Ty mnie odrzucasz. Ale Ty zawsze przytulasz i trzymasz nas blisko tego serca. Tak dziękujemy Ci, że mamy takiego kochanego Ojca w niebie, który nad wszystkim ma władzę. Tak bądź wywyższony, Ojcze, kochany. Tak dziękuję Ci, najdroższy Ojcze, że możemy te pieśni, te Twoje chwały, te słowa wkładasz do wszystko Twoje. Nie mamy nic, nic tego, byśmy mogli się zająć. Ale oddajmy się cały Tobie, abyśmy we wszystkim uwielbiali. Twoja wola mogła się wypełnić. Bądź Tobie chwała, Ojcze, kochany. Tak pomoże tym, którzy nie mogli dzisiaj to być. Pomoże, pocieszaj w trudnych sytuacjach, Ojcze, kochany. Tak pomóż mi przejść, najdroższy Ojcze. Tak to tym, którzy są chorzy, którzy nie mają siły, Panie. Panie, prosimy. Tak, Panie, kochany, zmiłuj się. Dotknij tak, swojej mocy. Posił, Panie, usta. Prosimy. Tak dziękujemy się w mocy, za tym, którzy nie są w różnych doświadczeniach, w głodzie, którzy są wymordowani, kochany Ojcze. Ty o to troskę masz i stereny. Za to Ci dziękujemy, Boże, najdroższy, którzy więzienia są. Niech tam Ewangelię otwiera, aby każdy, bo Ty chcesz uratować, aby każde serce uwierzyło Twojego Syna Miłosnego, którego posłałeś na ten świat. Jak bądź Tobie chwała, Ojcze, dziękujemy Ci za dzieci, które nam dałeś. Bo Ty nam błogosławisz i błogosławisz wszędzie, błogosławiam Ciebie. Jak pomóż korzystać z Twojego błogosławieństwa. Bądź Tobie chwała, Ojcze, pokażę, że nie jesteśmy sami, a że jest z nami Duch Święty, pocieszy się nas. Tobie oddajmy chwałę, uwielbienie, dziękczynienie. Bądźcie w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować, że mogę stać przed Tobą, Panie, dzisiaj z braćmi, z siostrami, Panie, i wyznawać to, że jesteś moim Zbawicielem i że, Panie, zawarłeś to przymierze ze mną, Panie, na krzyżu Golgoty, Panie, gdzie ofiara została złożona. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci też za Ducha Twego, Panie, który przekonuje o tym, Panie. I za to, że gdy stawiasz grzech przed oczami, to też, Panie, pokazujesz wyjście. Pokazujesz, Panie, ratunek na krzyżu przez wiarę w Twojego Syna. Panie, dziękuję Ci za to. Panie, chcę też prosić, abyś dopomógł, Panie, nam, tak jak pośpiewaliśmy, być na tej drodze, na której Ty jesteś. Być tam, gdzie Ty jesteś, Panie. Podejmować, Panie, to wyzwanie, ten bój, aby wchodzić na tą wąską drogę, Panie. Tam, gdzie już nie chcemy zachować swojego życia, ale je stracić. Tam, Panie, gdzie mamy brać krzyż swój, zabierać się siebie. Panie, gdy patrzę, na jakich Ty byłeś drogach, będąc tu na ziemi, to wiem, że sam nie jestem w stanie tam wejść, ale wołam, pomóż, Panie. Pociągnij, dopomóż, objaw i daj tą siłę, Panie, aby wchodzić w te miejsca właśnie, Panie, gdzie już nie ja, Panie, nie my, ale Ty. I Twoja chwała, Panie. I Twoja wola. I posłuszeństwo Tobie. I gotowość do tego, aby Ci, Panie, służyć. Także i w trudnym dziele. Panie, pobłogosław Pan takimi pragnieniami, taką gotowością. Przemawiaj do nas, Panie. Prosimy. Chcemy iść za Tobą i być tam, gdzie Ty jesteś, Panie, i żeby żadnych przeszkód nie było w nas samych. Krusz wszystko to, co nie pozwala nam jeszcze iść za Tobą, Panie. Wszelki, Panie, grzech, lenistwo, Panie, objawiaj to wszystko. Chcemy podobać się Tobie, Panie. Dopomóż nam. Amen. Amen. Amen. W mym sercu sztorm, jak burza pośród wód, wstrzymało oddech niebo pełne chmur, rozerwał wiatr pokoju próg, a światłość zniszczyła ból, przedzierając się przez noc i bój, odnajdujesz mnie i jestem Twój, przekraczasz strach w światłości swej, pokoju król znalazł. Cię. Brutalny krzyż jest zdrojem Twoich łask, przekracza ciemność Twej nadziei blask. W mym sercu rozkościłeś się i w świetle dosięgam Cię, przedzierając się poprzez noc i bój. Znajdujesz mnie i jestem Twój, przekraczasz strach światłości swej, pokoju król znalazł mnie. Ty jesteś tu i słyszysz mnie. Mnie, gdy wojna w duszy mej, w sercu burza, Ty uciszasz mnie. Twój głos brzmi w mroku, niech Twe światło dziś dotyka mnie. Ochraniasz mnie, gdy zakołacze strach, podnosisz, kiedy we mnie sił już brak. Przyjdź burzy w bitwie, niech Twój pokój dziś dotyka mnie. naszym pragnieniem, naszym celem, aby być do Ciebie podobnymi. Dziękujemy, że w swojej łasce, w swojej dobroci, cierpliwości, mocy i mądrości pracujesz nad nami, tak abyśmy coraz bardziej byli do Ciebie podobni. Aby coraz mniej było w nas tych rzeczy przyziemnych, zmysłowych, a coraz więcej tego nowego, duchowego człowieka, duchowego, nowego życia, pełni Chrystusa. Dziękujemy Tobie, Boże, że pracujesz nad nami. Prosimy, kontynuuj Twe dzieło w każdym z nas. Nie pozwól żadnemu z nas zatrzymać się. Nie pozwól nam pozostać w tyle, ale mów do nas, karci, smagaj, jeśli trzeba, napominaj, pouczaj, doświadczaj, przeprowadzaj, Panie, przez to wszystko, przez co musimy przejść, aby nasze serca były pokorne, kochające Ciebie, kochające bliźnich, byś mieszkał w nas i obfitował w nas. Tego pragniemy, drogi Panie. I teraz też daj nam łaskę, by usłyszeć Twój głos, przyjąć Twe słowo i zachowywać je w naszym życiu, aby czynić wolę Twoją. Prosimy, mów do nas w mocy Twojego Świętego Ducha i daj nam zrozumienie. Amen. Amen. Wybaczcie. Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział. Zrobimy małą przerwę od pierwszego listu do Koryntian. Ten okres nowego roku jest czasem, mam nadzieję, że jest, czasem refleksji nad tym, co minęło, co przed nami. Zbliża się też okres świąteczny, w którym w naszym kraju przynajmniej w jakiejś mierze mówi się o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, Jego przyjściu na świat. Czasami jest to wszystko tak zakryte tymi zwyczajami, obrzędami, obżarstwem i innymi rzeczami, które towarzyszą tym świętom. Ale myślę, że dla nas powinna to być jedna z takich szczególnych okazji, jaką mamy w ciągu roku, by mówić o naszej wierze. Mówić o naszej radości z tego, że Zbawiciel przyszedł na świat, że Bóg ukochał ten świat mimo jego grzechu i posłał swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dobrze wykorzystajmy ten czas. Wiem, że można z gruntu zanegować te wszystkie pogańskie aspekty tych świąt i uznać, że to wszystko do kosza i nie chcemy z tym mieć nic wspólnego. I jest to jakaś opcja, ale myślę, że lepszą opcją jest wykorzystanie tego czasu. Nie aby uczestniczyć w tym, w czym nie chcemy uczestniczyć i co uznajemy za niepotrzebne i bezsensowne, ale wykorzystać ten czas, by głosić Ewangelię. Wykorzystać ten czas, by do naszych bliskich, do znajomych, do ludzi wokół skierować pytania, nad którymi dobrze, żeby się zastanowili, żeby pomóc im zobaczyć być może ich właśnie stan, ich, być może ich podejście takie obrzędowe, takie zwyczajowe, w którym brak jest żywej wiary, brak jest relacji z żywym Bogiem, brak jest rzeczywistości tego, co na tych widokówkach jest przedstawiane w taki różny sposób. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, z pierwszego rozdziału, kilka wierszy, poczynając od pierwszego. To jest początek Nowego Testamentu. Jak się rozpoczyna Nowy Testament? Od rodowodu. Lubicie rodowody? Prawie wszyscy chrześcijanie lubią rodowody. Wczytują się w nie, rozkoszują się nimi, doświadczają duchowego zbudowania. Jeśli jesteście tak jak ja, zazwyczaj tak szybko tylko przebiegacie oczyma i dalej, dalej, dalej. A jednak tak się rozpoczyna Nowy Testament. rozpoczyna się od rodowodu. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz jego braci. I potem mamy te kolejne imiona, których nie będę czytał. Ale zastanówmy się, dlaczego w ten sposób rozpoczyna się Nowy Testament. Wielu chrześcijan podchodzi do chrześcijaństwa, do zrozumienia Jezusa Chrystusa w kontekście niemal tylko Nowego Testamentu. Uważają, że Stary Testament to tam już nas nie dotyczy, już niepotrzebny. No, ma jakąś wartość, tak, ale najważniejszy jest Nowy Testament. Musimy Nowy Testament czytać i z Nowego Testamentu czerpać zrozumienie, natchnienie, życie. Wygląda na to, że ewangeliści, apostołowie nie myśleli w ten sposób. Czytając Ewangelię, widzimy, jak ciągle odwołują się do tego, co napisane, do tego, co mówili prorocy. Jaki sens byłoby mówić o Dawidzie, Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Judzie, jeśli nie po to, aby pokazać, że Pan Jezus pojawia się w pewnym historycznym kontekście. Jest kolejnym z całego grona pokoleń, które go poprzedzały i w których Bóg się objawiał i do których Bóg przemawiał i przez których zapowiadał przyjście tego, o którym jest dobra nowina, Ewangelia. Zauważcie, w 17 wierszu czytamy tutaj, że wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu znowu pokoleń jest ile? 14. Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. Czy to ma jakieś znaczenie? Jeżeli mamy takie właśnie podejście, a tam Stary Testament, a tam rodowody, a tam jakieś prorocy, no to dla nas to nic nie znaczy. Byłoby 16, byłoby równie dobrze. Co to za różnica? 14, 12? Czy to ma jakieś znaczenie? Pewnie, że ma. Wszystko, co jest napisane w Bożym Słowie, ma znaczenie. 14 to 2/7, czyli mamy tutaj 6 razy 7. I jeśli czytacie Stary Testament, to wiecie, że liczby mają wielkie znaczenie. Jest wiele liczb, które się powtarzają w Starym Testamencie. Liczba 3 ma wielkie znaczenie, liczba 7 ma wielkie znaczenie, liczba 40 ma wielkie znaczenie. One bardzo często się powtarzają. Pomyślmy o tym, cóż to może znaczyć. 6 razy 7, 6/7. I przychodzi Jezus, który rozpoczyna 7/7. Oczywiście nie mogę być dogmatyczny w tego typu rozważaniach i my winniśmy być ostrożni z nadmiernym przypisywaniem znaczenia liczbą. Ale jeśli, tak jak tutaj, 3 razy 14 nam się pojawia, to powinniśmy się zatrzymać. Powinniśmy się zastanowić, cóż to może znaczyć. Liczba 7 w Starym Testamencie szczególnie, ale również w Nowym, w Objawieniu bardzo często się pojawia, oznacza pełnię. Liczba 6 jest liczbą człowieka. A więc mamy 6/7 i potem przychodzi Chrystus. 7/7. Od Niego jakby rozpoczyna się ta 7 nowa, zupełnie nowe pokolenie Jezusa Chrystusa, do którego wchodzą już ci, którzy nie są tylko z Jego fizycznego rodu, ale ci wszyscy, którzy wierzą w Niego, wchodzą w pełnię. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. Łukasz podaje nam więcej szczegółów, jak to się stało, że Maria zaszła w ciążę jako młoda dziewczyna, nie mając kontaktu z mężczyzną. Duch Boga zstąpił na nią. Duch Boga zrodził w niej Boże życie. To, co się w niej poczęło, nie było z człowieka, ale to, co się w niej poczęło, zostało poczęte z Boga. A Józef, jej mąż, będąc człowiekiem prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić, ponieważ nie wiedział o tym, nie rozumiał tego. I gdy rozmyślał nad tym, żeby ją zostawić, oto ukazał mu się we śnie anioł Pana i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć Marii, twojej żony, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. To, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. To jest przekraczające ludzkie pojęcie. Żaden naukowiec, żaden współczesny, trzymający się twardych faktów człowiek nie może zaakceptować takiego stwierdzenia. Czegoś takiego nie było i być nie może. Wszyscy ludzie, którzy rodzą się w naturalnym procesie, gdy mężczyzna jest z kobietą i dochodzi do zapłodnienia, dochodzi do poczęcia nowego życia. A tutaj czytamy, że to, co się w niej poczęło, poczęło się z Ducha Świętego. Czy możemy to wytłumaczyć? Czy możemy to wyjaśnić komuś? Nie. Są rzeczy w Bożym Słowie, których nie da się wyjaśnić, wytłumaczyć. Jak to możliwe, że Bóg przez swojego Ducha zamieszkał w łonie kobiety? To nie jest do wyjaśniania. To nie jest do udowodniania. I daremnie trudzą się ci, którzy piszą na ten temat rozległe prace, wyjaśniając, o co w tym chodzi. To jest tajemnica. Po prostu przyjmujemy, że tak się stało. Wiarą przyjmujemy te słowa, że to, co się wydarzyło w tym domu, było czymś wyjątkowym, co nigdy nie miało miejsca i nigdy mieć miejsca ponownie nie będzie. To się wydarzyło raz, jeden raz w historii tego świata, że Bóg przez swojego Ducha zamieszkał w łonie kobiety. I dalej anioł Pana mówi do Józefa, że Maria urodzi syna i ma nadać mu imię Jezus, co znaczy Jahwe zbawia. Takie nadasz mu imię, albowiem on zbawi swój lud od jego grzechów. Od samego początku widzimy tutaj cel, dla którego to niezwykłe wydarzenie miało miejsce. Przychodzi to wszystko, co było zapowiadane przez te liczne pokolenia poprzedzające ten czas, proroków, którzy mówili o przyjściu Jahwe do swojego ludu, o ustanowieniu królestwa Jahwe w pośród wszystkich narodów. Anioł mówi, że on przychodzi, aby zbawić swój lud od jego grzechów. Przez cały Stary Testament Jahwe Bóg zapowiada zbawienie swojego ludu i mówi, że do niego mają się zwrócić wszystkie krańce ziemi, aby były zbawione, uratowane ze swojego grzechu. To jest niezwykle ważne, abyśmy podkreślali ten aspekt zbawienia. Dzisiaj bardzo często mówi się o zbawieniu w takim szerokim aspekcie ratunku człowieka ze wszystkiego, z biedy, z choroby, z różnego rodzaju problemów. I oczywiście zbawienie obejmuje całego człowieka. Zbawienie obejmuje wszystkie aspekty człowieka. Ale zauważcie, że Nowy Testament podkreśla zbawienie z grzechów. Bez tego zbawienia nie ma sensu mówić o pozostałych aspektach. Bez zbawienia z grzechów to zbawienie z biedy, z choroby, z rodzinnych problemów i tak dalej jest krótkotrwałe, jest tymczasowe. Natomiast zbawienie z grzechów jest zbawieniem, które zmienia nie tylko nasze życie tutaj i teraz, ale zmienia naszą wieczność, zmienia wszystko. Ponadto bez tego zbawienia, bez zbawienia nas z grzechów, naszym udziałem wiecznym będzie wieczne skażenie, wieczne cierpienie. Te choroby, które tutaj dzisiaj są naszym udziałem, te cierpienia, jakie dzisiaj są ludzkim udziałem, te problemy, jakie są dzisiaj ludzkim doświadczeniem, są niczym w porównaniu ze skażeniem i cierpieniem i problemami, jakie czekają tych wszystkich, którzy nie zostaną wyratowani ze swoich grzechów. A więc największą moją i Twoją potrzebą i każdego człowieka jest zbawienie z grzechów. I to jest nasze poselstwo, bracia i siostry świąteczne, że Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawić swój lud od jego grzechów. To dobre poselstwo. Wielu ludzi nie chce w ogóle słyszeć w tej świątecznej atmosferze i przy pięknym dźwięku kolęd o jakimś grzechu. Co to jest? Grzech to takie staroświeckie słowo. To takie niewspółczesne słowo. Jednak to jest początek Ewangelii. I o tym musimy mówić, bracia, siostry. Takie życzenia składać. Jeśli składamy, jeśli piszemy jakieś kartki, jeśli w jakikolwiek sposób komunikujemy się z naszymi bliskimi, powiedzieć im z miłością, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić ludzi od grzechów. I teraz zobaczcie wiersz 22. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez proroka. Jak ktoś nie czyta Starego Testamentu, to nawet nie wie za bardzo, o co tutaj chodzi. Jakie proroki, co to jest, co z czym to się je. A oto prorok Izajasz powiedział, oto Panna pocznie i porodzi syna. A więc już na 700 lat przed przyjściem Chrystusa prorok Izajasz zapowiadał, że Panna porodzi syna. On zapowiadał ten cud narodzenia syna przez pannę, przez kobietę, która nie zna mężczyzny. I nadadzą mu imię Emanuel. Emanuel? Taki kiedyś był motyl Emanuel w bajkach dla dzieci, nie wiem, czy pamiętacie. Starsze pokolenie może pamięta. Ale Emanuel to jest niezwykłe imię. Emanuel to jest biblijne imię. Imię tego wyjątkowego syna, który się narodził z dziewicy. A to imię znaczy, mamy tu wykład tego imienia, ja go nie wymyślam, tutaj jest wyraźnie napisane, to imię znaczy Bóg z nami. Takie jest jego imię. Jahwe zbawia, Jezus i Bóg z nami. Czy to takie imiona, jak my dzisiaj nadajemy? Agnieszka, czysta. Paweł, mały. My dzisiaj często nadajemy imiona, ludzie nadają imiona, w ogóle nie zastanawiając się nad ich sensem. Po prostu im się podoba, albo jest w modzie. I mamy całą listę różnych imion i widać, że no, tacy są, a takich nie ma. Ale kiedy anioł mówi do Józefa, żeby nadał imię Jezus, żeby, kiedy mówi o tym proroctwie 700 lat wcześniej zapowiedzianym, że ten, który przyjdzie, to będzie Emanuel. To nie są przypadkowe imiona. To nie są takie, a tak będzie dobrze brzmiało, tak go nazwać. Tak na skrócie, M, chodź, gdzieś się w skrócie łatwo mówiło, Emanuel, M, chodź, M. Nie, nie, tutaj nie ma nic takiego, tutaj mamy objawienie prawdy o tym, który się ma narodzić. Oto Jahwe przychodzi, by zbawić swój lud od jego grzechów. Oto Bóg przychodzi, by zamieszkać wśród swojego ludu. I Józef, gdy się obudził ze snu, bo to wszystko było we śnie, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę i nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. A więc zrobił to, co anioł mu przykazał. I w drugim rozdziale czytamy, że gdy Jezus urodził się, za dni króla Heroda przybyli mędrcy ze wschodu. I tutaj mamy już jakiś okres po jego narodzeniu. Często ta historia jest przyklejona do narodzenia Pana Jezusa, ale tutaj, jak zobaczymy dalej, jest to historia, która dzieje się mniej więcej na 2 lata po jego narodzeniu. To, o czym tutaj czytamy, dzieje się dużo później. Jeśli przeczytacie uważnie cały rozdział, to nie ma wątpliwości, że mowa jest tutaj o okresie około 2 lat po narodzeniu. Przybywają jacyś mędrcy ze wschodu i szukają króla żydowskiego. Wypytują się, gdzie się narodził król żydowski. I Herod, jak to usłyszał, to się przeraził, no bo on był królem, a tu słyszy, że jakiś król żydowski się narodził. I czytamy, że cała Jerozolima z nim się wystraszyła. I zebrał wszystkich naczelnych kapłanów, nauczycieli ludu i wypytywał się, gdzie się miał narodzić Chrystus, czyli pomazaniec Boży, wybraniec Boży. Dlaczego się ich wypytywał? Dlatego, że oni mieli pisma. Dlatego, że oni czytali proroków. Nie tak, jak niektórzy chrześcijanie dzisiaj nie czytają proroków. Och, ci prorocy! Nie można zrozumieć tego Ageusza, tego Michasza, tego Jeremiasza płaczącego. Jak to rozumieć? Ale oni czytali i oni wiedzieli. Oni rozumieli, że to, co się tutaj dzieje, jest zapowiedziane przez Bożych proroków. I oni powiedzieli, wiersz 5, urodził się w Betlejem. Tak jest bowiem napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei. Z ciebie bowiem wyjdzie władca. Z ciebie wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem Izraelem. A więc oni sięgnęli do proroków i rozumieli, gdzie się ma narodzić król żydowski, władca, który będzie rządził Bożym ludem. No i wiecie, że Herod wypytywał się o czas ukazania się tej gwiazdy, która prowadziła tych mędrców. I w rezultacie, kiedy oni mu powiedzieli, kiedy później Herod został w jakiś sposób przez nich oszukany, można powiedzieć, anioł pański powiedział im, żeby nie wracali do Heroda, bo on mówi, idźcie, oddajcie mu cześć, ja też chcę pójść, też chcę się przed nim pokłonić, też chcę go uznać, tak, tak, tak. On ich oszukał, on ich okłamał, a potem anioł pański mówi, to kłamca, nie idźcie do niego, wracajcie inną drogą. I jak Herod się zorientował, że do niego nie wrócili, że go oszukali, to postanowił wymordować wszystkie dzieci w tej okolicy. I jakie dzieci? Od 2 lat w dół. Stąd wiemy, że to było 2 lata. Poza tym, kiedy ci mędrcy przychodzą do domu, gdzie znajduje się Maria, czytamy w wierszu 11, że gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, nie niemowlę, ale użyte tu jest słowo, które oznacza dziecko, chodzące, mówiące dziecko, małe dziecko. A więc to nie jest tak, że oni tam mieszkali w tej stajence przez 2 lata czy dłużej, tylko to już są w domu, już nie są w stajence, zauważcie, wiersz 11. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką i oddali jej pokłon. Nie. Zauważcie, że jej nie oddali pokłonu, jak niektórzy dzisiaj oddają jej pokłon z dzieciątkiem na ręku, ale czytamy, że oddali mu pokłon. Dziwne to, pomyślmy o tej sytuacji, jest matka, jest ojciec i dziecko małe, półtora roczku, 2 latka, nie wiemy, do 2 lat maksymalnie, ale małe dziecko. I oni padają na twarz przed tym dzieckiem, przed małym chłopczykiem. Oddają mu pokłon, otwierają swoje skarby i ofiarowują mu dary. Jemu składają dary. To bardzo pouczające. Szkoda, że nasi przyjaciele, rodzina z Kościoła Rzymskiego tego nie rozumieją. Nawet w czasie tych świąt bardzo często mówią dużo o jego matce, ale niewiele o nim. Natomiast cała biblijna narracja skupia się wokół tego, który przyszedł. I ci mędrcy ze wschodu oddają jemu pokłon i ofiarowują mu dary, a potem ostrzeżeni przez Boga, aby nie wracali do Heroda, powrócili inną drogą. I czytamy, że po tej rzezi, po tym wszystkim, oczywiście wcześniej jeszcze anioł Pana ukazuje się ponownie Józefowi we śnie i mówi do niego, by uciekał do Egiptu, wiersz 13. I tam pozostał w Egipcie i wiersz 15, zobaczcie, przebywał tam aż do śmierci Heroda, dlaczego? Aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka. Znowu, ciągle zobaczcie odwołania do tego, co Bóg już powiedział, do tego, co Bóg już mówił, że się wydarzy, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem mego syna. Dalej czytamy o tym, że Herod morduje te dzieci właśnie w wieku do 2 lat i wiersz 17 to znowu wyjaśnia, odnosi się do tego. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Słychać głos w Rama, lament, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. Czy myślicie, że jest to coś niezwykłego? Że ludzie żyjący 700, 600, 800 lat przed Chrystusem zapowiadali pewne szczegóły dotyczące Jego narodzenia, tego coś, co będzie temu towarzyszyło. I jak czytamy dalej Ewangelię, to widzimy, że to ciągle się pojawia, ciągle się pojawia. Że te szczegóły dotyczące służby Pana Jezusa, nauczania Pana Jezusa, działania Pana Jezusa, to wszystko było zapowiedziane przez Bożych proroków. I ten rozdział kończy się słowami o tym, jak Józef powraca z Marią do Nazaretu, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroków. Będzie nazwany Nazyrejczykiem. A więc cały czas tutaj, zobaczcie, mamy odniesienia. To jest pierwszy, drugi rozdział Ewangelii. Zobaczcie, ile tutaj mamy odniesień do Starego Testamentu. Jeśli uważamy, że Stary Testament jest przestarzały, to chyba dobrze, uważnie nie czytaliśmy Nowego. Czasami boleję nad tymi, którzy mówią, że w Starym Testamencie nie ma Chrystusa, w Starym Testamencie nie ma Ewangelii, w Starym Testamencie tylko widzą prawo, albo używając starego języka, zakon, zakon, zakon, co jest absurdem. To ludzie tak mówią, którzy właśnie nie znają Pisma, którzy pobieżnie czytają Pismo. Apostołowie głoszą Ewangelię na podstawie Pism, głoszą Chrystusa na podstawie Pism i wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu, więc głoszą na podstawie Starego Przymierza, w którym Chrystus i Ewangelia są zapowiedziane. I bez zrozumienia słów proroków, bez zrozumienia tych obrazów, tych historii, nasze zrozumienie Nowego Testamentu jest bardzo słabe. bardzo słabe. Nie rozumiemy w ogóle, o czym mówią te liczby, nie rozumiemy, o czym mówią te postacie, ci prorocy. Pan Jezus ciągle odwołuje się do wydarzeń ze Starego Testamentu. Mówi o wężu, który został podniesiony na pustyni przez Mojżesza. Jeśli ktoś nie zna tej historii, nie rozumie tej historii, nie rozumie, o czym Jezus mówi. Jezus mówi o chlebie, o mannie, którą jedli Izraelici na pustyni. I że On jest tym prawdziwym chlebem, który syci, który karmi. Nie tak jak tamci, mówi, poumierali. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Ta wizja dobrego pasterza pojawia się w psalmach, pojawia się u proroków Boga, który jest pasterzem swojego ludu. Jezus mówi, że jest jak kokosz, który chciał zgromadzić Izraela pod swoje skrzydła, ale nie chcieli do niego przyjść. Ciągle są odniesienia do Starego Przymierza. Bracia i siostry, zachęcam was, nie bójcie się Starego Testamentu. Nie lekceważcie tych pism, gdyż całe Pismo jest przez Boga natchnione. Gdy Paweł pisał te słowa, całe Pismo jest przez Boga natchnione, to nie myślał o Nowym Testamencie. Ale kiedy powiedział, całe Pismo jest przez Boga natchnione, pożyteczne do wykrywania błędów, do nauki, o czym mówił? Mówił o pismach Starego Przymierza. Gdyż te wtedy tylko posiadali jako pisma natchnione. Oczywiście były już jakieś przekazy ustne, były być może już jakieś spisane przekazy ewangeliczne, ale to jeszcze nie było wtedy uznawane za pisma święte, do których apostołowie się odnosili. Więc tutaj niezwykle ważne jest, bracia i siostry, byśmy właściwie rozumieli pisma i czytali pisma, całe pismo. W trzecim rozdziale czytamy, że przychodzi Jan Chrzciciel i głosi na judzkiej pustyni, wołając: pokutujcie, albo opamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios. I to jest poselstwo, nad którym już dzisiaj nie zdążę się za wiele rozwieść, za dużo o nim powiedzieć, ale tylko chciałbym zacząć, gdyż tak naprawdę to jest to, czym chciałbym się z wami zająć. Królestwo Niebios. Mateusz w swojej Ewangelii 32 razy używa tego określenia Królestwo Niebios. Pozostali ewangeliści, kto wie ile razy? Zero. Ani razu. Zamiast tego używają wyrażenia Królestwo Boże, Królestwo Boga. Czy jest jakaś różnica między Królestwem Niebios a Królestwem Boga? No, niektórzy się doszukują, ale myślę, że błędnie, ponieważ w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale w dwóch wierszach obok siebie Pan Jezus zamiennie używa tych nazw. Mateusza 19, 23-24. Jezus powiedział swoim uczniom: zaprawdę powiadam wam, że bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Mówię wam też, lepiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Dwa królestwa czy jedno królestwo? Jedno królestwo. O królu za chwilę. Nie ma, myślę, różnicy między Królestwem Nieba albo Królestwem Niebios, czy Królestwem Niebieskim. Ja nie lubię tego wyrażenia Królestwo Niebieskie, bo mi się kojarzy z kolorem. Lepsze byłoby właśnie Królestwo Niebiańskie, Królestwo Niebios, natomiast to Królestwo Niebieskie, tak, ptaki niebieskie, różne kolory, nie są niebieskie. Ojcze Niebieski, no jakoś mi nie bardzo pasuje, ale rozumiem, że to też chodzi o to samo, tak? Po prostu tak niektórzy tłumacze to oddali, więc nie to, żebym się z nimi spierał, tylko mi się kojarzy z innym słowem i być może wielu z was, więc ja unikam tego słowa niebieskie, używam raczej właśnie niebiańskie czy niebios. W sumie w pozostałych Ewangeliach to słowo Królestwo Boże pojawia się 55 razy, A jeszcze w dalszej części Nowego Testamentu mamy w Dziejach Apostolskich 7 razy i w listach w sumie 70 razy pojawia się w Nowym Testamencie Królestwo Boże. Czyli biorąc razem Królestwo Niebios, Królestwo Boże mamy 102 razy. A więc to znaczy, że to jest ważny temat. Nie to, że jak coś raz jest, to nie jest ważne, nie to chcę powiedzieć. Ale jak Bóg nam coś 100 razy mówi, to znaczy, że trzeba to zrozumieć, trzeba się nad tym zastanowić. Tutaj Bóg ma dużo do powiedzenia na ten temat. Ponad 100 razy mówi o Królestwie Boga, Królestwie Niebios. I prawdopodobnie Mateusz nie używał tego słowa Królestwo Boże ze względu na to, że jego Ewangelia jest najprawdopodobniej skierowana głównie do Żydów, a Żydzi w tamtych czasach byli bardzo ostrożni z używaniem imienia Boga, a nawet używaniem samego słowa Bóg. Oni raczej mówili niebo, niebo, błogosławieństwo niebios, głos z nieba i tak dalej. Czyli unikali tego wyrażenia Bóg, obawiali się, by nie obrazić Boga, by nie nadużywać Jego imienia, więc z tego powodu często mówili niebo. Tak jak my dzisiaj mówimy o szatanie czasami jako piekle, tak? Że to z piekła rodem jest, tak? Albo że Pan Jezus mówi, bramy piekła nie przemogą. Mowa jest o szatańskich siłach, tak? To jest ich miejsce, piekło, a niebo jest miejscem Boga. Jego, tam jest Jego tron i stamtąd jest Jego królestwo. Więc tutaj niektórzy właśnie mówią, że Królestwo Boga podkreśla władzę samego Boga, Królestwo Niebios mówi o charakterze tego królestwa, o pochodzeniu tego królestwa. To, na czym dzisiaj się zatrzymam, to to, że gdy śledzimy, jak Pan Jezus mówi o królestwie, to widzimy coś niezwykłego. Naprawdę to jest niezwykłe. Jeśli zbierzemy te miejsca z Ewangelii, w których Pan Jezus mówi o Królestwie Boga, to zobaczymy, że Jezus mówi o tym w taki sposób, jakoby On sam był królem w tym królestwie, chociaż cały czas mówi, Bóg króluje, Królestwo Boga, władza Boga. Jednocześnie siebie otwarcie prezentuje jako władcę tego królestwa. Kiedy później czytamy Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie, to jest ciekawe, oni mówią o Królestwie Chrystusa, mówią o panowaniu Chrystusa, mówią też o panowaniu Boga. Jakby nie robią różnicy, nie mówią, tu jest Królestwo Boga, tu jest Królestwo Chrystusa, tu jest władza Boga, tu jest władza Chrystusa, tutaj jest Bóg, tutaj jest Chrystus, ma taką jakąś część od Boga. Nie, oni po prostu mówią o jako jednym i Pan Jezus dokładnie tak samo. To nie ma rozróżnienia. Będziemy, jeśli Bóg da, troszkę przyjrzymy się temu i zobaczymy te przykłady. I to się zgadza dokładnie z tym, co mówili prorocy. Jeśli nie znamy proroków, to tutaj ludzie się gubią. Tutaj totalna jest błędna interpretacja, różnego rodzaju dziwne dyskusje. Natomiast jeśli znamy, co prorocy mówili o Królestwie Boga, jak prorocy zapowiadali Królestwo Boga, ostatnio czytaliśmy tu w środę z Księgi Izajasza, to widzimy, że w tej wizji proroków sam Bóg, sam Jahwe przychodzi do swojego ludu. To On przychodzi, by zbawić swój lud. To On przychodzi, by ustanowić swoje królestwo. To On przychodzi i to w dziwny sposób. W taki sposób, że ludzie Go nie rozpoznają. W taki sposób, że ludzie Go odrzucą, w taki sposób, że Jego królestwo zamieszka tylko w tych, którzy Go rozpoznają, którzy Go przyjmą. To jest niezwykłe, jak prorocy to, nie wiedząc dokładnie, jak czytamy w liście Piotra, nie rozumiejąc do końca tych rzeczy, mówią o tych rzeczach, a my dzisiaj, mając Nowy Testament, mając relacje naocznych świadków, którzy mówią, a to się stało, bo napisano, a to się stało, aby się wypełniły słowa tego czy tamtego proroka. My widzimy realizację tych obietnic w Jezusie Chrystusie, który przychodzi jako Emanuel, Bóg z nami, jako Jahwe, który przychodzi, by zbawić swój lud z jego grzechów. Królestwo niebios, Królestwo Boga nie jest wyłącznie koncepcją Nowego Testamentu. Chociaż to, ten zwrot, taki zwrot, nie pojawia się w Starym Testamencie. To jednak Stary Testament pełen jest wizji Boga, który rządzi. Wizji Boga, który jest władcą wszystkich narodów i który mówi o sobie jako o jedynym, w którym jest zbawienie. Wręcz wszystkich innych, którzy mienią się zbawicielami, nazywa fałszywymi prorokami, fałszywymi nauczycielami. Odrzuca jakiekolwiek inne drogi zbawienia ludzi, jak przez przyjście do Niego samego. Tylko w Nim jest życie, tylko w Nim jest zbawienie, tylko w Nim jest najwyższy autorytet rządzenia i decydowania o tym, co się dzieje na świecie. I to widzimy od samego początku stworzenia, do którego też odwołują się apostołowie, aż po te prorocze zapowiedzi czasów końca. Od samego początku do końca jest jeden obraz Boga, który rządzi. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale mówi: Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, jest Panem nieba i ziemi. Bóg, który stworzył wszystko, niebo i ziemię, jest Panem nieba i ziemi. Z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania. To są te dwa aspekty Bożego rządzenia, o których mówi Królestwo Boże. Z jednej strony Bóg rządzi tym światem w sposób absolutny, całkowity, wszystkimi narodami, nie tylko wierzącymi ludźmi, ale wszystkimi ludźmi, wszystkimi narodami. I tutaj to Jego rządzenie musimy właściwie rozumieć, żeby nie pójść za daleko i nie przypisać Bogu ludzkich decyzji, ludzkich błędów, grzechów itd. Ale Bóg rządzi w takim sensie, że ma nad wszystkim kontrolę, pewne rzeczy dopuszcza, do innych nie dopuszcza, pewnych ludzi wynosi, innych poniża. Bóg włada, Bóg jest aktywny w całym świecie, ale w szczególny sposób to Jego rządzenie, to Jego królestwo ziszcza się i manifestuje się w życiu tych wszystkich, którzy uznali Go za króla. W życiu tych wszystkich, którzy dobrowolnie, dzisiaj, teraz podporządkowali Mu się jako Panu swojego życia. W takich Królestwo Boże objawia się w szczególny sposób, w taki, w jaki Jezus powiedział, że mamy się modlić. Przyjdź, Królestwo Twoje, w jakim sensie? W takim, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. To jest istota Królestwa Bożego w Twoim i w moim życiu, bracie i siostro. Boża wola, tak jak doskonale dzieje się w niebie, gdzie aniołowie są Mu posłuszni i nie ociągają się, nie dyskutują, nie mają swoich spraw, ale żyją dla Boga i czynią wszystko, co Bóg im każe, natychmiast, od razu, z radością, z ochotą, z oddaniem, w pełni. Oby takie królestwo przyszło tutaj teraz na ziemię, we mnie i w Tobie. To jest wizja Bożego Królestwa, oczywiście niepełna, ale to jest jakby istota Bożego Królestwa. Boża wola, która dzieje się na ziemi tak, jak dzieje się na niebie. Wiemy, że ten dzień przyjdzie, kiedy tak będzie. To Królestwo ma kilka aspektów, ale już nie dzisiaj mi o tym mówić. To, co dzisiaj, czym chciałbym was zostawić, bracia i siostry, to to, że jeśli są pośród nas tacy, którzy lekceważą Stary Testament, którzy może jeszcze nigdy nie czytali Starego Testamentu. Ja spotykam wierzących, którzy nieraz są lata wierzący, a oni w życiu Starego Testamentu nie przeczytali. Może jakieś fragmenty, tu jakiś psalm, tu jakaś przypowieść, tu coś tam, a nie znają słów proroków, nie znają historii Abrahama, Izaaka, Jakuba, królów. To jest bieda, bracie, siostro. Nie rozumiesz właściwie przesłania nowego przymierza, jeśli nie poznałeś starego. Ja wiem, że jak się ludzie nawracają, nie dajemy im pięcioksiągu Mojżesza i nie mówię, że to jest dobry sposób. Dobrze, że dajemy im Ewangelię, ale to bieda, jak tacy, wiecie, chrześcijanie do końca życia tylko tą Ewangelię czytają. Ja nie mówię, że Ewangelia to jest takie bogactwo, że tak, czytajmy do końca życia, nie zrozumcie mnie źle. Ale kiedy widzimy, że tam jest, to się wypełniło, tamto się wypełniło, ten prorok powiedział, tamten prorok powiedział, że to nas zachęca, zmusza wręcz, by zobaczyć, co ci prorocy mówili, jakie oni poselstwo zwiastowali, jakiego Boga oni głosili. Bo jeśli zrozumiemy ich poselstwo, jeśli zrozumiemy naturę Boga, który objawiony jest w Starym Testamencie, to zobaczymy, że to jest ten sam Bóg w tej samej naturze, w Nowym Testamencie, w Jezusie Chrystusie. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy to uchwycili, żebyśmy ujęli tą całość Pisma, całe poselstwo Pisma. I to, aby to nasze poznawanie Boga prowadziło nas do wiary w tego Boga, takiej wiary, która jest posłuszna, która szuka Jego Królestwa najpierw, przede wszystkim, która ufa Bogu, która jest posłuszna Bogu, która kocha Boga, która cieszy się Bogiem i która pełni wolę Boga. To jest poselstwo proroków i jak zobaczymy, to jest poselstwo Jezusa Chrystusa. Jezus nauczał o Królestwie Niebios, o Królestwie Boga. To jest Jego poselstwo, to jest Jego kazanie, które ciągle się powtarza. Jezus ciągle mówi o tym samym, o Królestwie Boga, o władzy Boga w naszym życiu, o Jego władzy w każdym z nas. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, całe słowo, które dałeś nam, abyśmy nie błądzili w ciemności, abyśmy nie byli duchowymi ignorantami, ale byśmy mogli poznawać Ciebie. Daj nam, Panie, cierpliwość, daj nam wytrwałość i daj nam przede wszystkim światło Twoje. Daj nam zrozumienie. Daj, Panie, gdy sięgamy po Twe słowo, by nasze serca były wierzącymi sercami, oczekującymi Twojego przemawiania do nas, Twojego objawienia się nam, proszącymi sercami, które wiedzą, że to nie są rzeczy, które zrozumiemy jedynie naszym ludzkim umysłem. Nasz rozum jest zbyt słaby, nasze możliwości poznania są niedoskonałe w odkrywaniu tych wielkich tajemnic, tych wielkich prawd, tych wielkich bogactw, jakie są zawarte w Twym Słowie. Prosimy, kochany Boże, daj nam, byśmy z pokorą, z modlitwą, z uwagą wczytywali się w Twoje święte Słowo, a Ty mów do nas, a Ty objawiaj się nam, a Ty działaj w nas i przemienij nas przez Twoje Słowo. Prosimy, daj, by to prowadziło każdego z nas do uznania Ciebie za Króla, do uznania Ciebie za Władcę wszystkich rzeczy, i poddania się Tobie, nie poddania się w rezygnacji, ale poddania się Tobie w zachwycie, w wierze, w miłości. Rządź w każdym z naszych serc. Prosimy, rządź w każdym z naszych serc. Niech się dzieje wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, w naszym życiu, w naszych słowach, w naszym postępowaniu, w naszych sercach bądź wola Twoja. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Jest zwiastowane za słowo, którym Ty, Panie Jezu, jesteś, które wstąpiło na ten świat. Dzięki Ci, Panie, za to, że otworzyłeś nam oczy na Twoją chwałę. Właśnie przez proroków zwiastujących Twoje przyjście, że Ty, Panie, przyjdziesz i sam zbawisz swój lud. Dzięki Ci, Panie, za tych proroków, którzy zwiastowali Twoje przyjście. ci, którzy wyczekiwali i ci, którzy nadal oczekują. Bo Ty, Panie, choć przyszedłeś dawno temu na ziemię, to jeszcze w ludzkich sercach niektórych nie narodziłeś. I Ty, bo o to prosimy, abyś narodził się w sercach tych, którzy jeszcze Ciebie nie słyszeli, ci, którzy jeszcze nie słyszeli tej dobrej nowiny, że Bogiem było Słowo i Słowo ciałem się stało. Ta Ewangelia jest zakryta wśród tego świata, dlatego musimy głosić tą Ewangelię, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu, aby Ciebie, Panie, uwierzyli, w Ciebie, Panie, uwierzyli, aby Ciebie przyjęli jako jednego Pana, jednego Boga, zrodzonego z Ojca. Dzięki Ci, Panie, za Twój Kościół, za to, że Ty, Panie, tak pięknie tłumaczysz to Słowo, tak przystępne jest ono. Także piękna jest ta Ewangelia, Panie. Błogosław, Panie, tej Ewangelii, błogosław nam, którzy będziemy świadczyć o Tobie jako jedynemu, jako jedynym Panu i Władcy, o którym piszą prorocy. Dzięki Ci, Panie, bądź wywyższony w Kościele i w naszym sercu. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, że Ty przemawiałeś do narodu wybranego, do Izraela, Panie, przez proroków, ale tak jak, Panie, Słowo Twoje mówi, kresu dni przemówiłeś przez Syna swego. Panie, chcę Ci dziękować za to, że przemówiłeś i też posłałeś uczniów swoich, Panie, apostołów, aby poszli tą dobrą nowinę, aby ona była zaniesiona na cały świat, Panie, i my dzisiaj w tej dobrej nowinie też, Panie, mamy życie. Za to chcę Ci dziękować, Panie, wywyższać, Panie, że będąc Bogiem Jakuba, Abrahama, Izaaka, Panie, stałeś się i Bogiem tych, którzy dzisiaj Cię, Panie, wyznają i wierzą w Ciebie, w Panu Jezusie Chrystusie. Panie, dzięki Ci za to. Prosimy o naszych, Panie, bliskich, o tych wszystkich niezbawionych, których stawiasz na naszych drogach, Panie, nasze rodziny. Panie, abyś im zajaśniał. Prosimy Cię, abyś nas uzdalniał do tego, aby im głosić tą dobrą nowinę. Panie, abyś Ty był uświęcony w naszych sercach i aby stąd płynęła ta gotowość, Panie, do głoszenia Ciebie, Panie. Rozkochaj nas w sobie, Panie, tej Ewangelii, Panie, a wtedy będziemy godnie głosić i, Panie, pragniemy tego. Otwieraj serca tych ludzi, Panie. Otwieraj nasze usta. Panie, błogosław nam w tym. Prosimy Ciebie o pomoc, Panie, bo sami nie umiemy, ale Ty posyłasz, Ty otwierasz, Panie. Ty dajesz wzrost temu słowu, które siejemy. Uzdalniaj nas do tego, Panie, aby ta praca, aby ona trwała, Panie, aż ten czas pogan się wypełni, Panie, i Twój plan będzie się realizował. On i tak będzie się realizował. Panie, chcemy mieć w tym udział. Pomóż nam w tym. Amen. Amen. Siądźmy na chwilkę i zawołajmy dzieci. Będę czytał fragment z Ewangelii Mateusza z 26 rozdziału, Ewangelia Mateusza, 26 rozdział i od 17 wiersza będziemy czytali. W pierwszy dzień przaśników, czyli niekwaszonego chleba, było święto żydowskie, święto Paschy, podczas którego święta Żydzi jedli specjalny chleb, niekwaszony chleb. Usuwali z swoich domów wszelki kwas, nie było w ogóle kwasu w ich domach i spożywali przaśniki, czyli chleb przaśny bez kwasu. Jeśli ktoś czytał Stary Testament, to wie dlaczego, że to stara historia podczas ich wyjścia z niewoli egipskiej, ponad 1000 lat wcześniej, kiedy Bóg powołał Mojżesza i wyprowadził swój lud z Egiptu. Wśród wielkich cudów i znaków, wśród plag, które spadły na Egipt, żaby, komary, muchy, różnego rodzaju wstrętne rzeczy działy się w Egipcie, aż w końcu ciemność zapadła na całą egipską ziemią, aż w końcu pomarli wszyscy pierworodni Egiptu. Dzieci, które pierwsze się urodziły, zwierzęta, które pierwsze się urodziły, wszystko pierworodne, pierwsze, które wyszło z łona matek, wszystko umarło. I w tym wielkim dniu żałoby i śmierci w Egipcie Bóg objawił swoje zbawienie w pośród swojego ludu. I tak zawsze jest. To jest obraz zbawienia. Ciemność zaległa ziemię, gdy Chrystus wisiał na krzyżu. Umierał Boży Syn w strasznym cierpieniu, w strasznym bólu. Dlatego, że grzech wszedł na świat. Dlatego, że jest grzech na świecie. Dlatego, że jest zło na świecie. Dlatego w Egipcie była ciemność, dlatego w Egipcie były plagi, dlatego w Egipcie zginęło wszystko pierworodne. I dlatego musiał zginąć Boży Syn. Z powodu grzechów, z powodu zła, z powodu nieprawości na świecie. Żydzi co roku wspominali to wielkie wybawienie ich z Egiptu, te plagi egipskie, tą śmierć, ale i swoje życie, które przyszło do nich w pośród śmierci, wyzwolenie z niewoli, nowe życie, wyjście z Egiptu i wejście do ziemi obiecanej. I Pan Jezus właśnie w to święto spotyka się ze swoimi uczniami, zapowiadając swoją śmierć, zapowiadając wyjście tych, którzy w Niego uwierzą, z duchowego Egiptu, z duchowej ciemności, z duchowej śmierci, ze zła, z nieprawości. Uczniowie pytają Go, gdzie mamy przygotować Ci paschę do spożycia, czyli właśnie to łamanie chleba przaśnego, to łamanie i wspominanie tego, co się wydarzyło w Egipcie. A Jezus im odpowiedział, idźcie do miasta, do pewnego człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, mój czas jest bliski. U ciebie będę obchodził Paschę z moimi uczniami. I uczniowie zrobili tak, jak im nakazał Jezus i przygotowali Paschę. A kiedy nastał wieczór, Jezus usiadł za stołem ze swoimi 12 uczniami. A gdy jedli, powiedział, zaprawdę, powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. To musiał być cios dla jego uczniów, którzy 3 lata spędzili ze swoim mistrzem, nauczycielem. Widzieli tylko dobroć w nim, widzieli sprawiedliwość w nim, widzieli i słyszeli i obserwowali go, jedli z nim, byli z nim cały czas. Widzieli jego wielką miłość do nich, do ludzi wokół. Nie widzieli w nim nic złego. I oto Jezus mówi, jeden z was, najbliższych mi uczniów, zdradzi mnie, wyda mnie na śmierć. To niezwykłe, że można być tak blisko Jezusa i nadal być zdrajcą. Że można widzieć cuda, które Jezus czynił i pozostać w grzechu, pozostać w nieprawości, pozostać w kłamstwie, w złodziejstwie. To jest możliwe, to było możliwe wtedy i jest możliwe dzisiaj. To jest straszna rzecz. Pan Jezus mówi, że lepiej, żeby się nie narodził taki człowiek, który miałby zdradzić Syna Człowieczego, Jezusa. To jest straszna rzecz, być w pośród Bożego ludu, być w pośród Kościoła i mieć twarde serce, niewzruszone serce, grzeszne serce. Tak jak Łukasz tutaj mówił wcześniej, być człowiekiem o dwóch obliczach. Z jednej strony modlić się, śpiewać, wydawać się być wierzącym, ale tak jak Judasz, być pełen łupiestwa, być synem zatracenia. Uczniowie musieli poczuć się nieswojo. Wyobraźcie sobie, gdybym powiedział do was teraz, jeden z was jest złodziejem i wiem, kto to jest. Jakbyśmy się poczuli, wyobraźcie taka atmosfera tutaj, teraz, a co tam się musiało dziać w czasie tego wzniosłego święta Paschy? Jezus mówi, jeden z was jest zdrajcą, jeden z was mnie sprzeda, jeden z was mnie wyda. Jaki to ból musiał być dla jego serca, kiedy on okazywał wszystkim uczniom miłość. Nawet w ogrodzie jeszcze Getsemane, kiedy przychodzą, by go schwytać, Jezus mówi do Judasza, przyjacielu, przyjacielu. Judasz w swym oszustwie do samego końca gra swoją rolę. Całuje Jezusa w ogrodzie, sprzedając go i w ten sposób dając znak tym, którzy przyszli go pojmać. Zobaczcie, jak można być zakłamanym, jak grzech potrafi doprowadzić człowieka do jakiej obłudy, do jakiego kłamstwa. Grzech jest straszną rzeczą. Dlatego tak wielka kara za grzech, dlatego śmierć jest karą za grzech. Uczniowie byli bardzo zasmuceni, mówi nam 22 wiersz. Byli bardzo zasmuceni, zrobiło im się bardzo przykro. Jak to jeden z nas, z tych, których ty sam wybrałeś? Przecież Jezus modlił się całą noc i on osobiście wybrał tych 12. Oni byli cały czas razem i nikt się nawet nie domyślał. Judasz tak dobrze grał swoją rolę, że nikt się nie domyślał, że to on. Jak można grać przed ludźmi, jak można oszukiwać ludzi, jak można sprawiać wrażenie wierzącego? Ale Jezus wiedział i dzisiaj też wie. Możesz oszukać ludzi, ale Boga nie oszukasz. Bóg zna ludzkie serca, zna intencje, które stoją za ludzkimi słowami, gestami, czynami. Jezus wiedział, kto to jest. Jezus od początku wiedział. Nie to, że teraz to odkrył. Jezus to wiedział. I uczniowie jeden po drugim pytali, czy to ja, Panie, czy to ja? Wyobrażacie sobie coś takiego? Ale to dobre pytanie. To dobre pytanie, bracie i siostro. To niedobrze, kiedy myślisz, to nie ja. To na pewno mi nie grozi. O, może on, może ona, ale nie ja. To nie jest dobra postawa. Lepsza postawa jest, Panie, czy to ja? Czy to przypadkiem we mnie może nie ma czegoś z Judasza? Czy to ja nie jestem takim obłudnikiem, który tutaj w niedzielę przychodzi i śpiewa pieśni, a w tygodniu oglądam w internecie nie wiadomo co, robię nie wiadomo co, spotykam się z nie wiadomo kim, chodzę nie tam, gdzie trzeba. Czy ja nie jestem takim Judaszem, czy ja nie jestem takim obłudnikiem? To dobre pytanie, żeby sobie je zadać. Psalmista mówi, Boże, badaj moje serce. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś niegodziwego, czy nie ukrywam jakiegoś zła w głębi serca. Dobrze jest przy wieczerzy pańskiej, tak jak oni, zadać sobie to pytanie. Czy nie jestem Judaszem, czy nie jestem zdrajcą, czy nie jestem oszustem, czy nie jestem hipokrytą? Czy moja wiara w Ciebie, Panie, jest prawdziwa? Czy naprawdę Cię kocham? Czy naprawdę Ci ufam? Czy naprawdę jestem Twoim uczniem? Czy tylko to mówię? Czy tylko tutaj to udaję? To jest ważne pytanie, byśmy je sobie zadawali. A Jezus odpowiedział, ten, który macza ze mną rękę w misie, on nie wyda. Oni wszyscy maczali, oni wszyscy tam z tego łamanego chleba maczali. Jeden z was mówi, jeden z was 12, wyda mnie. Syn Człowieczy odchodzi, jak napisane o nim. Gdzie napisane? W Starym Testamencie. Tam było napisane, że musi odejść w taki sposób, że musi być zdradzony przez przyjaciela. Ale biada, mówi człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla niego, gdyby się nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, zapytał, czy to ja, mistrzu? Odpowiedział mu, ty powiedziałeś. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy. To bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Jezus wziął chleb i połamał ten chleb i podał swoim uczniom, mówiąc: to jest ciało moje. To był zwykły chleb. A Jezus mówi: to jest moje ciało. Czy oni rzeczywiście, będąc z Jezusem w wieczerniku, jedli Jego fizyczne ciało? Czy Jezus, jak niektórzy oskarżają chrześcijan, założył religię kanibali, którzy jedzą swojego Boga? Niestety niektóre odłamy chrześcijaństwa czegoś takiego wydają się nauczać, że chrześcijanie jedzą fizyczne ciało Jezusa. Ale my nie jemy fizycznego ciała Jezusa, ani oni nie jedli fizycznego ciała Jezusa. My jemy chleb. Czytamy, że podał im chleb. Wziął chleb, złamał chleb, ale powiedział: to jest moje ciało. Tak jak w innym miejscu powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Co nie oznaczało, że on jest faktycznym chlebem z mąki, ale mówi w obrazach. Mówi w odniesieniu do tego, co się wydarzyło za czasów Mojżesza, kiedy tamci jedli chleb. Odnosi się do Paschy, do przejścia anioła śmierci nad Izraelem. I mówi: teraz wyjecie tą Paschę, ja jestem waszą Paschą, ja jestem tym chlebem. Jeśli zjecie ten chleb, nie chodzi tylko o fizyczne zjedzenie, ale zjedzenie go z wiarą w to, kim jest Jezus. Anioł śmierci przejdzie nad wami, śmierć nad wami przejdzie, będziecie uratowani od śmierci. I mówi: ta krew, ten kielich, mówi, to moja krew. Czy Jezus, wypowiadając te słowa, zamienił ten kielich wina w rzeczywistą krew i oni pili jego krew? Oczywiście nie. Oni pili z owocu winorośli, ale Jezus powiedział: to jest moja krew. Tutaj mamy pewne obrazy, mamy tutaj pewną naukę. Mówi: moja krew Nowego Przymierza, która się wylewa na przebaczenie grzechów. Jak to się wylewa? Przecież Jezus stoi przed nimi i żadna krew się z Niego nie wylewa. On stoi przed nimi w ciele, w krwi. Ale Jezus znowu mówi o czymś, jakby to już nastąpiło, jakby to już się stało. Mówi o tym, co ma nadejść w czasie teraźniejszym, zapowiadając te rzeczy, które mają się wydarzyć, jakoby już się stały. Boże Słowo bardzo często posługuje się takim zabiegiem, mówiąc o rzeczach przyszłych, jakby one już się wydarzyły. Jezus mówi o przelaniu z Jego krwi, aby przebaczyć nasz grzech. I nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu, aby doświadczyć przebaczenia grzechów, jak tylko wierzyć w Jezusa Chrystusa, w Jego ofiarę na krzyżu, w Jego cierpienie, śmierć i przelaną krew, która jedynie ma moc oczyścić nas i każdego człowieka z jego grzechów. Jeśli przyjdzie do Boga, wyzna swój grzech, przeprosi Boga i prosić Go będzie o łaskę, o przebaczenie, o miłosierdzie. Jezus Chrystus zapłacił cenę za nasz grzech, abyśmy my uniknęli śmierci, uniknęli wiecznego potępienia, uniknęli konsekwencji, wiecznych konsekwencji naszego grzechu. Powstańmy i dziękujmy Mu, i prośmy o błogosławieństwo tego chleba, tego kielicha. I jedzmy i pijmy z tego kielicha, zwiastując to wielkie zbawienie, które dokonało się na krzyżu Golgoty. I upewniajmy się, badajmy nasze serca. Każdy z nas, badajmy samych siebie, tak jak Słowo Boże nas wzywa. Nie brata, nie siostrę, nie tego, nie tamtego, ale każdy z nas, badajmy samych siebie. Upewniajmy się, że nasze serca są prawe przed Bogiem. Jeżeli cokolwiek jest nie tak w naszym życiu, wyznajmy to, prośmy o przebaczenie, prośmy o oczyszczenie, prośmy o uwolnienie. Jeśli trzeba coś z kimś załatwić, to zróbmy to. Nie czekajmy z tym. Przeprośmy, przyznajmy się do winy, jeśli zawiniliśmy wobec kogokolwiek. To są rzeczy, które winniśmy przy Wieczerzy Pańskiej badać, o których winniśmy rozmyślać, żebyśmy nie byli obłudnikami, żebyśmy nie byli oszustami, ale żebyśmy byli ludźmi, których tak jest tak, a nie jest nie. Kochany Boże, prosimy, byś pomógł nam podejść do tego stołu z czystymi sercami, z sercami obmytymi świętą krwią Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, który wyzwolił nas z mocy grzechu, z panowania grzechu, spod władzy szatana, z tego świata grzesznego, który umarł, abyśmy mieli nowe życie, abyśmy już nie żyli dla grzechu, ale byśmy żyli dla sprawiedliwości, abyśmy nie kontynuowali naszej starej drogi według modły tego świata, ale żyli zdążając do Królestwa Niebios. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za Twoje uniżenie się do tak haniebnej, tak bolesnej, tak strasznej śmierci, aby zapłacić wielką cenę za ludzki grzech, za ludzkie zło. Dziękujemy. Dziękujemy, że umarłeś, abyśmy my mogli żyć. I wszyscy, którzy wierzą w Ciebie, wszyscy, którzy w Tobie pokładają swą ufność, wszyscy, którzy pokładają nadzieję w doskonałej ofierze, która została złożona raz na zawsze, niepowtarzalna, doskonała, wystarczająca. Prosimy, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, nie na nasz sąd, ale ku Twojej chwale, ku naszemu błogosławieństwu. Prosimy o Twe dotknięcie każdego z nas, Twoje działanie w każdym z naszych serc. Prosimy o Twoje przemawianie do nas. Prosimy o tych, którzy jeszcze nie pojednali się z Tobą, którzy są blisko, ale którzy nie znaleźli się w Tobie, którzy już wierzą, ale jeszcze nie zrobili tego kroku wiary, nowego narodzenia, oddania się Tobie w całej pełni jako Panu i Zbawicielowi. Prosimy, byś też mówił do ich serc i byś ich zbawił, Panie, byś ich pojednał z sobą, byś przemienił ich życie. Prosimy. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z kielicha, pozostały stojąc. Jeżeli ktoś nie może lub nie chce brać udziału w ten sposób, proszę, aby usiadł. I zachęcam dalej bracia, siostry do modlitwy, rozważania i zwiastowania śmierci naszego Pana, który zmartwychwstał i żyje i jest tutaj dzisiaj obecny pośród nas w swoim świętym duchu. Kochany Panie, prosimy, byś błogosławił tą pozostałą część naszej społeczności, w naszych rozmowach, to popołudnie, które jest przed nami. Daj nam odpoczywać w Tobie, daj nam rozmyślać, rozmawiać o dobrych rzeczach, budujących rzeczach, o Tobie, Panie, o Twoim Królestwie. Prosimy o nadchodzący tydzień, abyś prowadził i strzegł nas na wszystkich naszych drogach, każdego jednego dnia, w każdym miejscu. Pomóż nam pamiętać o Tobie, nie zaniedbywać czytania, rozważania Twojego słowa, modlitwy, społeczności ze sobą wzajemnie. Prowadź nas, prosimy, pomóż nam wielbić Ciebie we wszystkim. Pragniemy być Twoimi chwalcami nie tylko w pieśniach i modlitwach, ale w każdym słowie i czynie. Pomóż nam, Panie, służyć Tobie w naszej świeckiej pracy, w naszych zajęciach. Pomóż nam czynić wszystko jako dla Ciebie, wielbiąc Ciebie, radując się w Tobie, wiedząc, że nasza zapłata ostatecznie jest u Ciebie. Prowadź nas, prosimy, używaj też nas, abyśmy byli dobrymi świadkami Twoimi, nie wstydzili się Ewangelii, ale też w tym świątecznym czasie dzielili się Ewangelią, zachęcali, wskazywali na Ciebie, Panie Jezu, na Twoje wielkie zbawienie i na naszą wielką potrzebę. Prosimy, uzdalnij nas, pomóż nam dobrze wykorzystywać ten czas, który nam dajesz. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w każdym z nas. Amen. Usiądźmy, proszę. Andrzej ma ogłoszenie. Proszę, Andrzej. Bracia i siostry, na 10-11 stycznia mam zaplanowany wyjazd do Kenii, do braci i sióstr z misji Kermiszyn, których może poznaliście już, może nie. W związku z tym wyjazdem będę zabierał 40, mogę zabrać tam dla nich, dla dzieci, które tam są, 46 kilo, taki bagaż, nic więcej. I w związku z tym, jeżeli ktoś z Was chciałby darować, podarować coś tym dzieciom, głównie chodzi o ubrania, słodycze, pewnie jakieś, to prosiłbym, żebyście zgłaszali to do mojej żony, która, od której pozdrawiam też serdecznie, czym nie zapomniał, i do siostry Krysi, Miłosz, żeby po prostu skoordynować to i spakować to, co będzie niezbędne, i one tam po prostu to chodzi o rzeczy, mogą być używane, ale w takim dobrym stanie, mogą być też nowe, jak to będzie tam, jaki będzie miał chęci szczerej. Dzieci są w wieku od 5 do 15 lat. Myślę, że kurtek zimowych raczej i butów zimowych raczej nie, także no. Słucham. Cukierki nie czekoladowe, bo się tam porozpuszczają. Takie są informacje, ja po prostu tam tylko takie mam, że nie czekolady, nie czekoladki, bo one się tam raczej tak nie rozpuszczające się. Na pewno kolorowe jakieś takie. Cukier nie jest dobry. Myślę, że nie, ale to ja nie ten. Także to wszystko, jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania. Nie za bardzo. Nie ma? Nie, z paczkami, nie wiem jak to wygląda, będę się dowiadywał, będę coś wiedział więcej, to przekażę. Na razie jest to taki... Tak, co można zabrać jadąc tam, więc ja tam, jak Pan pozwoli, dojadę, pojadę i przekażę to, co będę miał. To wszystko wtedy. Tak, dziękuję. Już mówię, w tej chwili jadą 4 osoby, są jeszcze 2 miejsca. Jeszcze 2 osoby mogą jechać. Każda z osób może wziąć ze sobą 2 walizki po 23 kilo. Takie do nadania plus bagaż osobisty. Także od 11 jest wylot z Warszawy, 19 jest powrót. Także taki. Po co ten wyjazd? Z mojej strony, czy po co w ogóle? Jest to misja prowadzona przez braci z Norwegii, założona w zasadzie przez braci z Norwegii i przy współuczestnictwie braci też z Polski. Jest to misja opiekuńcza zajmująca się dziewczynkami, które uciekają od obrzezania. Jest to taki dom schronienia. Założyli też szkołę i sierociniec taki dla dzieci, powiedzmy, porzuconych, no, nie mających jakby środków żadnych do życia. I oni się tymi dziećmi opiekują. My tam współpracujemy z nimi w ten sposób, że my przekazujemy z żoną i jest jeszcze kilka osób tutaj na pewno, którzy przekazujemy pewne środki tam na tą misję. Jadę tam, że tak powiem, zobaczyć to Boże dzieło i przy okazji też wesprzeć tym, co podarujecie. Ci bracia z Norwegii byli u nas tutaj dwa lata temu, gdzieś około dwa lata temu, także na naszej stronie też jest te ich wykłady, które tutaj mieli u nas, także jak ktoś sobie wpisze Care Mission, to na naszej stronie znajdzie nagrania tych ich tutaj usług, które mieli. Jeżeli chodzi o te rzeczy, ja nie wiem, jak tam jeszcze, tak tylko na gorąco mówię, gdyby się okazało, że będziemy mieli nie 40 kilo, ale 180 kilo, to się nie zmarnują, ponieważ tutaj bracia baptyści robią paczki też dla takich ubogich dzieci z Polski, bo to takie też są w Polsce. I jakby coś zostało, to się nie zmarnuje, także nie bójcie się, żeby nikt się nie usprawiedliwiał, że a pewnie będzie za dużo, to ja już nie będę dawał. Tylko może być za dużo. Jak będzie za dużo, to się gdzie indziej zaniesie. Tak, żeby nie jechał z pustymi walizkami, to będzie większy problem. Za tydzień najprawdopodobniej, jeśli tylko pogoda się utrzyma, będzie u nas brat Waldemar Świątkowski, będzie dzielił się Słowem Bożym, także też módlmy się o jego przyjazd, żeby Pan Bóg dał nam dobrą pogodę i jemu błogosławił podróż, żeby mógł tutaj do nas dotrzeć i pobyć z nami, usłużyć. Mamy też Agapę, więc też zachęcam, by przynieść tyle, żeby Waldemar nie wrócił głodny. Także też przygotujmy coś i zaplanujmy sobie czas, żeby zostać, porozmawiać, jeszcze jak zawsze, pobyć ze sobą na Agapie. Jakie siadać ma jeszcze ogłoszenie? Jagoda jeszcze ma. Może to będzie zaskakujące, to jest takie nietypowe, ale krótką historię chcę powiedzieć. Gdy Paweł mówił o, jeśli mamy coś do przebaczenia komuś, do wyznania, znaczy może nie do przebaczenia, do przeproszenia kogoś. Przypomniała mi się taka historia, jak byliśmy jeszcze w zborze w Gdańsku na Menonitów i pełen zbór, czas wieczerzy i pastor Jan Krause zszedł z kazalnicy, zza kazalnicy i podszedł do jednego brata, żeby chyba go przeprosić, żeby się z nim pojednać. To był taki brat, który czasami wyrażał swoje zdanie na temat tego, co widzi jest niewłaściwe, co się jest głoszone, czy co się dzieje. Może nie zawsze wszystko robi w taki sposób idealny, bym powiedział, ale to był ważny głos moim zdaniem i ktoś taki potrzebny, żeby czasami zareagować. No i wygląda na to, że ten pastor jakoś tak mu się to mocno nie podobało, no i tam między nimi coś nie grało. No i ten obraz zapamiętałem, bo przed całym zborem, wszyscy to widzieli, on poszedł z takim, widać było, uniżeniem i poszedł tam go chyba przepraszać, no tak się domyślam. Także mówię to ku... żeby powiedzieć, że na przykładzie tego brata ważniejsze dla niego było mieć pokój z Bogiem dzięki pojednaniu się z tym człowiekiem, niż nawet takie, jakby to powiedzieć, no tak, taki trochę to wstyd jest, tak? No, to dla nas nie jest przyjemne się uniżyć tak przed innymi. To tak mi się przypomniało.